के लिए दो काम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल कर मैं चाहूं, ऐ रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, ऐ रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, मंजिल के लिए तो काम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल कर मैं चाहूं, ऐ दिल की खलिस चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, ऐ दिल की खलिस चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, मंजिल के लिए दो काम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल कर मैं चाहूं, हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना, हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना, इस राहे मोहब्बत में कोई दर पेश जो मुश्किल आ जाए, इस राहे मोहब्बत में कोई दर पेश जो मुश्किल आ जाए, मंजिल के लिए दो काम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल कर मैं चाहूं, अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दो सितम भालाए सितम, अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दो सितम भालाए सितम, मैं चाहता हूँ ऐ जज़्बाए दिल मुश्किल पे से मुश्किल ला जाए, मैं चाहता हूँ ऐ जज़्बाए दिल मुश्किल पे से मुश्किल ला जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल ला जाए, ऐ जज़्बाए दिल कर मैं चाहूँ।